तदर दृष्टांत उपाद्यते स्वयथा इति, ठीक है ना। इस विषय में दृष्टांत कार्य कारण प्रपंच का से विलक्षण ब्रह्म है, ज्ञानाद विलये ब्रह्मणि तद विलक्षणे ब्रह्मणि, ज्ञानाद विलये तद विलक्षण ब्रह्म में ज्ञान में सारा जगत विलय हो जाता है। इसमें एक दृष्टांत के ग्रहण समझाया जा रहा है, स्वयत इत्यादि से सैंधव खिल्य सिंधोर विकार, सिंधु नामक नदी का विकार ऐसा लेना नहीं है, सिंधु से जल सामान्य लेना पड़ेगा, जल का विकार सैंधव। सिंधु शब्द ने उदगम अभिज्ञ और स्पष्ट कर दिया, सिंधु शब्द से जल को लेना। अचलोद्भूतम एव लवणम सैंधव शीतम न तो सामुद्रम, अचल उद्भूतम एव लवणम सैंधव शब्दितम न तो सामुद्रम तस्य पाषाणाकारता भाव। खिल्ली शब्द न चात्र तस्य अविवक्षित प्रेत्य सिंधु शब्द मार्थ सिंधु शब्द नहीं। यदि केवल सैंधव शब्द होता ना, केवल सैंधव शब्द होता तब तो समुद्र से उत्पन्न ही नमक लेना पड़ेगा, है ना, और अन्य को नहीं ले सकते। लेकिन खिल्ली में कह दिया तो ठोस भी चाहिए टुकड़ा, और सिंधु से उत्पन्न ने टुकड़ा नहीं हो सकता, सुखा तो चूर नहीं रहता है, ढेला नहीं बन सकता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो अचलोद्भुतम एव लवणम, अचल मने एक पहाड़ से उत्पन्न जो पता नहीं, जैसे पाकिस्तानी नमक वगैरह जो होते हैं पहाड़ रहते हैं, सेंधा नमक वगैरह पत्थर होता है, डॉग सॉल्ट काला नमक भी होता है, ढेला ही होता है, पत्थर होते हैं, ऐसे चीजों को ही सैंधव शब्द से लोक में प्रसिद्ध है। न तो समुद्रम, समुद्र से नमक कहते भी प्रसिद्ध नहीं है, और तस्य पाषाण आकार था भाव, क्यों प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें पाषाण की आकार था नहीं रहता है। इसलिए सैंधव शब्द से पहाड़ी का पहाड़ का जो निकला हुआ नमक है वही में पत्थर, मैंने पत्थर वाला जो नमक होता है वही प्रसिद्ध है सैंधव शब्द। लेकिन यहाँ क्या है, खिली शब्द भी आ गया साथ में, सैंधव खिलिया है ना, खिली शब्द ना चात्र तस्य अविवक्षित, इसलिए खिली शब्द के द्वारा यहाँ पाषाण आकार विवक्षित है, ये बात नहीं ज्ञापन होता। इतने विपरीत इस बात को मन में रख करके भाष्कर सिंधु शब्द का अर्थ दिया, सिंधु शब्द देना उदकम अभिधीयते, सिंधनाथ सिंधु हो उदकम, सीधी सीधी बात, सिंधनाथ सिंधु हो इति उदकम तद्विकार सैंधव, अथवा तत्र भववा सिंधु देशे भववा, तत्र में सिंधु देशे भववा इति सैंधव, सैंधवश्च असौ खिल्यश्च इति सैंधव खिल्य, खिल्य भी कैसे बना, खिल एव खिल्य, खिल एव खिल मैंने टुकड़ा शकलम, स्वार्थिक जो है प्रत्यय हो गया यत, स्वार्थ यत प्रत्यय मूल में कार्य भाषाकर स्वयं स्वार्थ यत प्रत्यय खिल्य बना, स्वयवना मित संसृष्टतया दाढ़्यम खिल्यत्म, स्वावय का एकदम शिथिलीकरण नहीं है, ठोस बना उसी का नाम खिल्यत्म। उदके सिंधु स्वयनौ प्राप्त, उस सैंधव खिल को क्या किया, उदके उदक क्या है, उस नमक का अपना मूल कारण है, उस कारण में आपने लय कर दिया, सिंधु स्वयनौ प्राप्त। देखो दृष्टांत एक जैसा है, नमक को जल में डालना, लेकिन वहां किस दृष्टि से लिया यहां किस से ले रहे हैं बिल्कुल अलग, यहां नमक का कार्य कौन, नमक रूपी कार्य को अपने कारण को जल में विलय करने से तात्पर्य, कार्य का कारण में लय से तात्पर्य, और वहां ऐसा नहीं विद्यमान रहते हुए नहीं दिखाई देता है किंतु विशिष्ट पद्धति से दिखाई देता है, इस बात को समझा रहे हैं। देखने में एक सा है लेकिन लक्षित तत्व दोनों का अलग अलग, वहां विद्यमान सती विशिष्ट कुछ इंद्रियों के अनुभूयमान न होने पर भी प्रकारांतर से अनुभूयमानता इतने से तात्पर्य, कार्य कारण होगा विलय से तात्पर्य। सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहते उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछा गया था, उसके जवाब है विद्यमान रहने पर भी जिन इंद्रियों से तुम पहले इसको उपलब्ध किए थे उन इंद्रियों से भले तो उपलब्ध नहीं कर सकते हो किंतु प्रकारांतर से उसको उपलब्ध कर सकते हो। ये वहां प्रतिष्ठान की कहानी है। तब तो अगर लोक में घटाना है पूर्व में चाहे जैसा भी रहा हो वर्तमान में विद्यमान रहते हुए भी जिन इंद्रियों की तरफ पहले विशिष्ट रूपण ग्रहण किया उन्हीं रूप से आप विशिष्ट रूपण इस समय क्यों आप सामान्य को ग्रहण कर रहे हैं सूक्ष्म ग्रहण करने जा रहे हो सूक्ष्म ग्रहण करोगे सूक्ष्म ग्रहण नहीं कर सकते। फिर ब्रह्म रूपेण सूक्ष्म ग्रहण करना है तो प्रकारांतर ही हो सकता है जैसा जीवा था या प्रकारांतर आचार्य आदि है गुरु उपदेश है उसके द्वारा ग्रहण इतने मात्र के लिए वहां का दृष्टा। और यहां ऐसा नहीं कार्य जो है कारण में ही लय हो जाता है। लय होने के बाद में वह कार्य और कारण का ऐसा भेद हो जाता तात्मता हो जाती है जिसमें कार्य को पृथक आप ग्रहण नहीं कर सकते कारण ही कारण रह जाता है। यानी वो यहां समझाने के लिए जा रहे हैं। देखिए यह प्रत्येक देखिए सिंधो स्वयोनो इस पर पॉइंट बोल रहा था भाषिकार जान के बोल रहे हैं स्वयोनो स्व कारणे स्वयोनो मैंने स्व कारणे प्राप्त प्रक्षिप्त डाल दिया तो उदकमेव विलीयमानम अनविलीयत होता क्या है विलय होता हुआ वह जल के साथ ही साथ एकीभूत हो जाता है ऐसा तादात्म्यता को प्राप्त कर जाता है। खिल्य आरंभकत्वे तद अवयभूतम उदकम खिल्य का आरंभकत्वे न उस नमक का अवयव क्या है वह जल का एक रूपांतर था वह जल का रूपांतर जो विलय मानम अनु पश्चात विलियते अर्थात उनके अवयव एक एक करके शिथिल होते जाता है अवयव अपना अपना कारणों में एक अवयव ही अवयव में बटा पहले दो पार्ट दो चार टुकड़ा होगा फिर वो और टुकड़े होंगे होते होते होते होते अंतिम अवयव क्या होगा जल रूपये अपने कारण रूपयों के साथ अत्यंत तादाद मिल जाएगा खत्म हो ये विशेषता विलियते उदकम उदक भाव आप देते अर्थात उदक भाव प्राप्त कर गया समुद्र जल दृष्टान्त यद भौम तेजस संपर्कात काठिन्य प्राप्ति और जो पहले जो कठिनता कैसे आ गया था उस जल में केवल भौम काठे भौम तेज के कारण अनेक प्रक्रिया आग जला करके उसको सुखा दिया ठोस पना लाया उसमें और खेती में छोड़ देते तो धूप से सूख जाता है। आप देखिए फलौदी वगैरह तो नमक का खेती अगर नमक की खेती होती बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग नमक की भी खेती होती है अरे उसका अर्थ अलग है ये नहीं कि बीज बोया जाता नमक का पेड़ पैदा हो जाएगा और उसे फसल कटेगी नमक की वो अर्थ थोड़ी है धान की खेती में यही होता है ना भाई रोपाई हुआ युवा सब कुछ होता है बड़ा झंझट होता है तब बनता है वैसे कुछ नमक है तो बड़ा आसान है और पंप चला दिया उसने नमकीन खारा पानी का कुएं है वहां और खारा पानी को वो मोटर से पंप करके छोड़ देते हैं और खेती में वो सूख जाता है खड़क हो जाता है तोड़ना भी असंभव होता है तोड़ नहीं सकते आप फिर क्या करेंगे दोबारा उसमें पानी छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा वो गले लगता है तो फोड़ेंगे थड़ा कर और ढेर ढेर निकाल देंगे और उसको ऊपर छलनी पर डाल देते हैं पानी पड़ने के अलग हो जाता है फिर वो अपना ठोस ठोस पना वहां पर रहता है ऊपर धूप सुखा भी रहा है और धीरे धीरे सूखता भी जाता है साथ साथ जो उसका जलांश भी है वो नीचे जाता है फिर वो जल नीचे रह गया जो वो फिर ठोस हो जाता है और फिर उसको दोबारा छोड़ो इसको तोड़ के निकालो फिर वो ठोस होगा ऐसे करके वह चलते उसे मिट्टी धूल वगैरह गिरेगा आंधी तूफान चलता है रेतीला इलाके होते हैं उसके फिर क्या आता है फिर जाता है अंदर मशीनों में उसको जब पीसेस बनाता है ब्लॉक्स बनते हैं ब्लॉक्स चले जाते हैं फिर उसको मशीन में जाकर चूर्ण होता है फिर उसको शोधन होता है रेत अलग हो जाता है नमक अलग फिर उसमें जो है ब्लीचिंग डालते हैं सफेद पना लाना है ना वो पीला पीला सा होता है वो उसको सफेदी पन लाने में ब्लीचिंग करते हैं मतलब प्रोसेसिंग होता है लंबी जोड़ी तब नमक के पैकेट आपके सामने पहले ढेला वाला नमक लेते पीला होता था ना पहले आजकल भी मिलता है बहुत जगहों में ढेला वाला नमक भी मिल जाता है। भौम तेज ऐसा संपर्क भौम तेज का संपर्क से काठिन्य प्राप्ति काठिन्यता की प्राप्ति हो जाती खिल्यस्य स्वयोनि संपर्क अपगच्छति और वही खिल्य का क्या हुआ अपने कारण का सा संपर्क हो गया तो वह ठोस पनाव का जो था नष्ट हो गया तद उदकस्य विलयनम यही कहा जाता है लवण का उदक में लय होना यही उदक का उदक में लय होना भी कहा उदक का उदक में लय होना उदक ही नमक रूपेण था अब वह अपना स्व कारण था सामान्य उदक रूपेण लीन हो गया अवस्थांतर है, जैसे बर्फ बर्फ है, बर्फ जल हो गया, मतलब क्या जल ही जल हो गया, जल का ही एक रूप बर्फ है, उसका पिघल जाने से दूसरा अर्थात दूसरा उस पर जल डाल दो चाहे अपने आप ही पिघल जाए, वापस अपने जल रूपता को प्राप्त हो गया, आपका उदक ही उदक हो गया, उदक ही था, उदक के अब बीच में भी रहा और वही अब विलय हो गया, उदक हो गया, बीच में बर्फ मात्र नाम मात्र संज्ञा आ गया था, जैसे यहाँ बीच में सैंदव खिल्य नामक संज्ञा विशेष आ गया था, इसलिए न प्रेत संज्ञा अस्ति कहेंगे ना आप, इसलिए उसके विलय होने के बाद नमक कहाँ है, नमक का ढेला कहाँ है, नहीं मिलेगा, नमक है नहीं, विलय हो गया, इसी को कहते तत्, ये जो घटना हुई है इसी का नाम उदक का विलय होना, जल का जल रूप में ही विलय हो जाना, पार्थिव नहीं होता है उसमें, यद्यपि है तो सब पांच भौतिक एक अलग चीज है, लेकिन मुख्य रूप में किससे बनाया आपने, जैसे मिट्टी से गढ़ा बनाते हो, मिट्टी से नमक नहीं बनाया किसी ने, कुआं से निकाला पानी या समुद्र का पानी लिया तो उसी से तो सुखा के बनाया है कि नहीं, जैसे जल प्रदान है ये शुभ संशन, इसे जलीय कार्य तो कह दिया, यद्यपि आपको केवल जल का कार्य तो ना मिलना है, न केवल पृथ्वी कार्य संसार में मिलेगी, पांच बजे जब जो भी दृष्टांत लोगे वो पांच बजे का दृष्टांत देनी पड़ेगी, प्राधान्यता के आधार पर व्यवहार, जल से हम देख रहे हैं आंखों से दिख रहा है, जल ही जल प्रधान था, उसी को हमने लिया, उसको सुखाया, उसी को बनाया है, अतएव अगर जल में लीन हो रहा है पिघला दिया तो जल में चला गया, और लोहे से उसको पिघला तो क्या पिघलेगा, स्टील का बर्तन में रख दो तो पिघल जाए, नहीं स्टील का बर्तन से रक्षा करेगा बोले पिघलेगा नहीं, जल भी पिघलता है क्यों, क्यों उसका कारण उसमें विलय होना है, उसको यही सिद्ध करना चाहते ना, जिस का कारण का जो कार्य होता है वह कार्य अपने कारण में विलय होता है, अगर ब्रह्म का कार्य जगत होने से ब्रह्म का ज्ञान होते क्या होगा, वो ब्रह्म में सारा जगत विलय हो जाएगा, कारण ज्ञान से सर्व ज्ञान यही तो प्रतिज्ञा है कि नहीं, उसके क्या तुम उस आदेश को पाया गया जिस आदेश को जान सब कुछ जान लिया, उसी प्रकार यहाँ पे कैसे चल रहा है, मैत्री को ही बात बताने जा रहे हैं भाई, इसको जान से क्या है सबको तुम जान लोगे, अमृत भाव को प्राप्त कर जाओगे, अमृत भाव का मतलब क्या ब्रह्म भाव, उस तत्व को किस तत्व को जानने से था? ब्रह्म तत्व को जानने से, आत्मा और दृष्टा बोल चुके हैं, लेकिन वो आत्मा इस प्रकार का है क्या, क्या उससे सारा जगत पैदा हुआ, दृष्टांत से दे चुके उत्पत्ति सब विचार हो चुका है ना, उसी से ही हुआ है, उसी को दृष्टांत समझा रहे हैं, अब भी उसको संशय होगा, फिर भी इसके बाद ही थोड़ी ज्ञान हो जा रहा है मैत्रेय को, नहीं अब भी संशय करेगी, तदेतद आह तदनु सैंदव खिल्य विलियत इत्युच्यते, इसी को कहा गया सैंदव खिल्य जो है ना जल में विलीन हो गया, जल का विलय होने से वाक्य में अभ्रक सैंदव विलय हो गया, ये बार हो जाता है, आह उदकम में वह अनविलीयते, इसी बात को मूल में कहा उदक को ही वह विलय प्राप्त कर गया, नहन नैव अस्य खिल्यस्य उद्ग्रहणाय उद्धृत्य पूर्व ग्रहणाय गृहीतुं नैव समर्थ कश्चित् स्यात्, निपुणो बहुत कुशल भी क्यों ना हो फिर भी अब जो विलय हुआ उस सैंदव खिल्य को उद्ग्रहण करने के लिए उद्धृत्य उसे निकाल करके पूर्व ग्रहण करने की कोई चेष्टा करना चाहेगा तुम नहीं वो समझता, पहले जैसे दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता, रे भी बात बता रहे एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया दोबारा कहते बार बार दोबारा भ्रांति हो सकती है, दोबारा माया आ सकती है, कैसे आएगी, इसलिए कहा बात को एक बार वो गल गया सो गल गया, दोबारा उसी से ग्रहण करना चाहो ग्रहण नहीं कर सकते, उसे एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाए दोबारा जगत को सत्य करके कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अभी हम ग्रहण कर रहे जगत को सत्य लेकिन बाद में कोई ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए कहते कश्चित सुनिपुणोपि नैव समर्थक गृहीतुं इव शब्दो अनर्थक, यहां जो इव शब्द आया है वो अनर्थक समझना, ग्रहणाय नैव समर्थक कस्मात् क्यों ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगा ये बताइए, ये तो यस्माद् यस्माद् देशात् दुधकम् आदरीत गृहीत्वा स्वादेत लवणास्वादम् एव दुधकम् न तु खिल्यभावः, क्योंकि जिस जिस देश से भी आगे से पीछे से अगल से बगल से ऊपर से नीचे से मध्य से कहीं से भी ले लो आप उस जल को आप ग्रहण करोगे ना पियोगे तो स्वादयेत लवणासदमेव जब उसके आस्वादन करेंगे लवण आस्वादन ही रहेगा, लेकिन कहीं भी उस उदक में आपको खिल्य भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तदुदकम न तो खिल्य भाव, क्योंकि सर्वत्र तदुदकम लवणास्वादन में वह उदक लवणास्वाद ही रहेगा, कहीं भी खिल्य भाव प्राप्त नहीं होगा। यथा यं दृष्टान्त एवं वारे मैत्री इदम परमात्मा के महद्भूतम, जिस प्रकार से दृष्टांत है हे मैत्री, ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा नाम जो महद्भूत तत्व है, समझे कारण तत्व है, वो ऐसा ही है। यस्माद् महदो भूताद् अविद्या परिच्छिन्ना आसति, इसलिए महद्भूत से महतो भूताद् अविद्या परिच्छिन्ना आसति तम कार्य करणोपसंध, किस बारे सती स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं, अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण से तुम जो है ना अपने आप को मैं मैत्री ग्रहण कर लिया है, नहीं तो वास्तव में तुम अपने सैंधव खिल भाव को छोड़ोगे, अपने ब्रह्म भाव में आ जाओ। ये जो अहम मैत्री, अहम ब्राह्मण, अहम स्त्री, ये जो ग्रहण कर रहे हैं यही खिल्य भाव, और इसका त्याग नहीं, इसका विलय हो जाना है ब्रह्म, इस भाव को त्याग नहीं आ, यही क्या है, हम अपने सब में विलय हो गए। खिल्य भाव का वास्तविक कारण कौन है, ब्रह्म। खिल्य भाव के पीछे मध्य में कारण कौन बना था, अविद्या। इस अविद्या परिच्छिन्ना सभी तुम कार्य करणोपाय संबंधात खिल्य भाव मापन्ना असि मर्त्या जन्म मरणाशनया पिपासा संसार द्रोहती असि नाम रूप कारमात्मिका अमुष्य अन्वय अहम इति, ऐसे तुम हो गए। इसी अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण से तुम जो हो कार्य करण उपाधि संबंध वाली हो गई, यही खिल्य भाव की प्राप्ति कहा जाता है। ऐसा होकर तुम अपने आप को मर्त्या हो गई, अर्थात जन्म मरण अशना पिपासा संसार धर्म वाली हो गई हो, अतएव नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्य अमुक आदमी का मैं बेटी हूँ, अमुक वंश वाली हूँ इत्यादि रूपेण तुम अपने आप को ग्रहण कर लगी हो। इति सखिल्य भाव, ऐसा जो तुम ग्रहण कर रहे हो ना यही तुम्हारा खिल्य भाव है। तब कार्य कर्ण भूतों पर संपर्क भ्रंत जनित हो, ये जो खिल्य भाव तुम्हारे में कहां जाए, कहे कार्य कारण भूत कार्य कारण रूपा जो उपाधि है, इस उपाधि का संपर्क से भ्रांति हुई, उस भ्रांति से जन्य खिल्य भाव, कार्य कर्ण भूतोपाधि संपर्क भ्रांति जनित, संपर्क जन्य भ्रांति है और भ्रांति जन्य खिल्य भाव। अच्छा, महति भूते स्वयोनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मा अजरे अमरे अभय शुद्धे सैंधव घनवधेकर से प्रज्ञान घने अनंत अपारे निरंतरे अविद्याजन भ्रांति भेद वरिदे प्रवेशिता। जब वापस लौटने का मतलब क्या है, तुम वापस इस स्वरूप में पहुंच जाओगी। जैसे तुम्हें खिल्य भाव को छोड़ेगी तो घन भाव को प्राप्त, सैंधव खिल्य सैंधव घन है ना, खिल्य भाव को छोड़ने से घन भाव को प्राप्त होता है, घन भाव में पूर्ण भाव, समुद्र क्या है पूरा नमकीन, उसको कहते हैं घन, और उसको आपने सुखाया और खिल्य भाव आ गया, टुकड़ा हो गया, ठोस बना गया, सब कुछ हो गया उसके अंदर, वो खिल्य भाव। इसे सैंधव घन कहेंगे, पहले सैंधव खिल्य कहेंगे, है ना। महती भूते और महान भूत कौन, महती भूते स्वयोनो, आपके अपने खिल्य भाव का कारण भूत स्वरूप है महासमुद्र स्थानीय, आगे ना क्या है वो महासमुद्र स्थानीय तत्व, समझो कौन है वो, परमात्मा है अजरे अमरे अभय शुद्ध सैंधव घनवत, तो सैंधव खिली का दृष्टि से फादिया सैंधव घनवत, एक रस से एक रस प्रज्ञान घने, इसलिए यहां क्या है, आप प्रज्ञा मात्र थे और आप प्रज्ञान घन हो गए, है कि नहीं, विश्वभुक्त है ना मांडिक परिषद में, स्वप्रभुक्ता विश्वभुक्ता तेजस भुक्त थे, स्वप्र में तेजस भुक्त कह दिया, विश्व भुक हो गया, आनंद भुक हो गया, ठीक है नहीं, ये जो अलग अलग है उसको कह रहे यहां पर अनंत प्रज्ञान घने अनंते अपारे, अनंते जप्ति रूपे त्यर्ता और अनंते अपारे निरंतरे अव्यवहित स्वरूप है, अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित प्रविशित, अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित में तुम्हारे अखिल भाव प्रवेशित कर दिया जाए। तुम अपने खिल भाव को स्वयोनि भाव में प्रवेश कर दो तो क्या होगा? तस्मिन प्रविष्ट, जैसे आपने सैंदव खिली को जल में डाल दिया, वैसे आपने इस खिल भाव को स्वरूप में लीन कर दो, तब क्या होगा? कहते स्वयोनि ग्रस्ते खिल्य भावे, तो अखिल्य भाव अपने कारण भाव से ग्रस्त हो जाएगा। तो अविद्या कृत भेद भावे प्रणाशित, अविद्या कृत जो भेद भाव था वह नष्ट हो जाएगा। इदम एकम अद्वैतम अद्भुतम महच्चत भूतंच इदम अद्भुतम, तब आपको क्या अनुभव होगा? ये समझ जगत को अद्वैत भाव से देखो, इदम एकम एव, यह ब्रह्म एक है, वह अद्वैत है और मद्भूत है। मद्भूत है महच्चत भूतंच इति महत्भूत, सर्व महत्ता सभी अन्य भूतों की अपेक्षा से महत्ता आकाशादि कारण का अच्छा, आकाशादि उद्यम कारण है, अतव महत्भूत है। भूतम च त्रिष्वपि कालेषु, अतः भूतम ने तीनों काल में रहने वाला उन सब भूतम को स्वरूप आदि विचारा, क्योंकि स्वरूप का विचार होता है नहीं, सर्वदैव परिष्पन्न त्रिकारी को निष्ठा प्रत्यय, भूत धातु से क्ता प्रत्यय जो है वह त्रिकारिक में तीनों कालों का अवबोध कराने की निष्ठा में क्ता प्रत्यय हुआ है। सर्वदैव परिष्पन्नम, सर्वदा एक अद्वितीय तत्व विद्यमान था, बीच में खिली भाव आ गया और वापस अपना कर्ण भाव में स्वरूप में स्थित हो गया। अथवा भूत शब्द परमात्मा, सीधे सीधे भूत मने भूतम मने यथार्थम, भूत मने यथार्थ परमात्म, मच्च तत् पारमार्थिकम चित, मच्च तत् पारमार्थिकम च, ऐसा वित्तरी कर लौकिकम तो यद्यपि महत् भवति, यद्यपि लौकिक वस्तु में भी महत् परिमाण वाले होते हैं, स्वप्रमाया कृतम हिमवदाय पर्वतोपमम न परमार्थ वस्तु, स्वप्रसकृत माया कर इत्यादि है, हिमालय के समान भी हिमालय हिमवदादि पर्वतोपम हिमवदादि पर्वतों के सदृश विशाल भी होते हैं, लेकिन वे सब परमार्थ नहीं होते और ये ऐसा महत्वभूत है जो पारमार्थ। अतो विष्णुष्टि इदं तु महत्तत् भूतं चेति, इसलिए विशेष दिया ये महत्व है और त्रिकालिक नित्य व्यापक सर्वत्र विद्यमान ऐसा भूत है, पारमार्थिक सत्य है। अनंतम नासि अंतो विद्यते, न अस्य अंतो विद्यते, नास्यांतो शांत दीर्घ, नस्य अंतो विद्यते, इसका कोई अंत नहीं होता, उसका नाम अनंतम। नस्य अंतो विद्यते, अंत मने कार्य, जिसका कोई कार्य ही नहीं है, अर्थात जो कारण रूप है वो उसका नाम अनंत, कारण तो अनधिकरण भी कहता, अगर कारण भी नहीं है वास्तव में कारण तो कभी अनधिकरण होंगे, जीव क्योंकि जिसका जो कार्य नहीं है वो तो कारण कैसे कहोगे, जिसका कोई कार्य नहीं होता उसको कारण भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि कार्य और कारण साबित शब्द है, जिसका कोई कार्य है तो उसको हम कारण कह सकते हैं, कार्य दृष्टि है उसको कारण कहा, कारण दृष्टि उसको कार्य कह दिया आपने, परस्पर सापेक्ष शब्द होते हैं, लेकिन जिसका कोई कार्य नहीं है ऐसे तत्व को आप कारण भी नहीं कह सकते, अर्थात वो कारणत्व का भी अनधिकरण है, इसको बताने के लिए अनंत शब्द प्रयोग कर दिया। कदाचित आपेक्षिकम सहित तो विशिष्ट दृष्टि, यदि कोई कह सकता है कभी कभी आपेक्षिक कारण तो आ जाता होगा, तो नहीं अपारम, अपारम कह दिया, पारम न विदते अर्थात किंचित परम न विदते अपरम न विदते इति अपारम, इसे कहते हैं पार कारणम, उसका भी कोई कारण नहीं है, अर्थात कार्यत्व का अनधिकरण भी होगा, कारणत्व का भी अनधिकरण है, कार्यत्व का भी अनधिकरण है, अगर कार्य कारण भाव से रहित, विज्ञप्ति विज्ञान विज्ञान तद घनश्चित विज्ञान, विज्ञान घन मंत्र में है ना, विज्ञान मने विज्ञप्ति रे विज्ञान, चैतन्य ही विज्ञान, और वो कैसा विज्ञान लेना, ऐसा नहीं कि विशेष रूप में जो अनुभव रूप विज्ञान, ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान बोलते कि नहीं, ज्ञान मने परोक्ष और विज्ञान मने अपरोक्ष, वो नहीं लेना यहाँ पर, इसे कहते तद घनश्च, वह तो विज्ञान घन ही है, इसमें भी खिले भाव नहीं ला सकते, घटानुभूति हो गई तो घट विज्ञान हो गया, ये नहीं हो सकता। घन शब्द जात्यंतर प्रतिषेधार्थ आ गया ना, घन शब्द है ये जात्यंतर विज्ञप्ति अर्थांतर प्रतिषेधार्थ, जो विज्ञप्ति का अन्य लोग अलग अलग अर्थ रहते हैं बौद्ध जो बौद्ध आदि, उन सब का खंडन करने के लिए यहाँ जो है घन शब्द प्रयोग कर दिया, यथा सुवर्ण घनो अयोग घन इति, ये शब्द अवधारणा विज्ञान घन एव या उदाहरण करने के लिए इतर सबल पक्षों का व्यावर्तन करने के लिए नान्य जातंत्र मंत्रालय विदिति चलता कोई भी बीच में भी वास्तव में कोई जातंत्र विद्यमान नहीं है ये बताने के लिए। यदि इदम एकम अद्वैतम परमार्थ स्वच्छम संसार दुख असंपृक्तम कि निमित्त के लिए कहा विचार होगा महाराज यदि यह एकमेव अद्वितीय तत्व है परमार्थतः है सत्य स्वच्छ है संसार के दुखों से असंपृक्त है फिर किन निमित्त खिल्य भाव अखिल्य भाव कहां से आ गया कहा निमित्त अखिल्य भाव के प्रति निमित्त क्या हो सकता है अखिल्य भाव के प्रति आगंतुक शुद्धिमत आगंतुक शुद्धि वाला भी नहीं है परमार्थ तो शुद्ध है परमार्थ तो सुच्चम है ना आगंतुक शुद्धि वाला नहीं आरोपित शुद्धि वाला भी नहीं है। ये जो ब्रह्म तत्व है इदम ब्रह्म तत्व एकम अद्वैतम परमार्थ का मतलब है आगंतुक नहीं आरोपित शुद्धत्व नहीं वह है ये वास्तविक पारमार्थिक सत्य शुद्धत्व है ये कि निमित्त खिल्य भाव कहते इसलिए खिल्य भाव का निमित्त क्या है आत्मनो जातो मृत सुखी दुखी हम मम इत्यम आज लक्षण हो अनेक संसार धर्मो पुत्र कि निमित्त खिल्य भाव आत्मना इस आत्मा के खिल्य भाव कहां से आ गया कैसे पैदा हो गया खिल्य भाव किम निमित्तो अयम आत्म खिल्य भाव जाता ऐसा नहीं कर ये जो आत्मा के अंदर खिल्य भाव आ गया है पैदा हो गया है ये किन निमित्त हुआ क्या खिल्य भाव पैदा हो रखा है उसको एक बार और अभिनय करके पहले उसमें घटाया था मैत्रेयी में स्त्रीलिंग में सब अब सामान्य रूप में उठाया इसलिए कहते हैं मृत सुखी दुखी अहम मम इत्यम लक्षण मैं मर जाता हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये मैं हूँ ये मेरा है इत्यम वाली रूपा जो अनेक संसार धर्म से उद्धृत होकर खिल्य भाव को जो प्राप्त हुआ है एक का निमित्त उसमें कौन सा निमित्त हुआ चेदुच्चते कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि सलभेन बुद्धोपमानि स्वच्छ से परमात्मन सलोपमस्य एतेभ्य भूतेभ्य यानि एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि यह जितने भी कार्यकरण और विषयाकार परिणत होकर के दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्म स्थूल शब्दादि आकार से परिणाम कार्य हो गया स्थूल कारण हो गया सूक्ष्म विषय हो गया शब्द आदि वस्तु इस रूप में विषयाकार से परिणतानी नाम रूपात्मकानी ये सब कुछ क्या है समय नाम रूपात्मक जगत है ये सलिल फेन बुद्धबुद्ध उपमानी सलिल पर उत्पन्न फेन बुद्धबुद्ध के सदृश है स्वच्छ से परमात्मा सलिलोपमस्य इनमें सलिल कौन है वास्तव में स्वच्छ जो परमात्मा जल के समान है ऐसे से ये सब के सब उसी का कार्य रूप है ये सारा जो है फिर बुद्धबुद्ध के समान दिखाई दे रहा है ये शाम विषय पर्यंतानाम अज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञान प्रविलापन मुक्तम नदी समुद्रवत इन्हीं का ही विषय पर्यंत सारा जगत का ही प्रज्ञान घन ब्रह्म में पारमार्थ विवेक ज्ञान जन पारमार्थ विवेक ज्ञान वास्तविक अप्रोक्षानुभूति ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म ये जो वास्तविक अप्रोक्षानुभूति केवल विवेक ज्ञान जन ही नहीं इसलिए विशेषण यह वाचा दे रहे विवेक ज्ञान हमेशा बोला करते हैं यानी यहां करें परमार्थ विवेक ज्ञान वास्तविक ही विवेक ज्ञान होनी चाहिए तब उसके अंदर क्या होता है प्रविलापनम ऐसा मुक्तम नदी समुद्र ऐसा मेव प्रविलापनम उक्तम इन्हीं का ही विलय होना कथन किया गया था पूर्व में भी नदी समुद्र आदि दृष्टांतों से हेतुभूतेभ्य भूतेभ्य सत शब्दवाच्य के समुत्थाय संयोग इन्हीं भूतों से उत्पन्न होकर के सत शब्दवाच्य मूर्त अमूर्त ब्राह्मण से निश्चय कर दिया गया था सत शब्दवाच्यभ्य एतेभ्य हेतुभूतेभ्य भूतेभ्य यही कारण रूपा पंच महाभूतों के माध्यम से ही समुत्थाय उठ करके उत्पन्न होकर के सैंधव खिल्य भाव को इसने प्राप्त कर लिया है जिस प्रकार से वह जल से सैंधव खिल्य बन गया यथा अद्य सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंबो यथा वा स्वच्छ से फटिक अलक्तकारी उपाधिभ्यो रक्तादि भाव एवं कार्यकरण भूत भूतोपाधिभ्यो विशेष आत्मा खिल्य भाव समुत्थाय सम्यक उत्थाय। इसी जिस प्रकार जल से जल में अद्व्यह सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब, जल से जन या विश्राम कर दिया है अद्व्यह यथा अद्व्यह भूत चंद्र सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब, जल से आग सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब उदय होता हुआ दिखाई देता है। यथा स्वच्छ स्फटिक से स्वच्छ स्फटिक के अंदर अरक्तदाय फूलों के कारण से लाक्षा फूल आदि के कारण से उपाधियों से रक्तादि भाव की उत्पत्ति दिखाई देती है। एवमेव कार्य कारण भूता इन जो पंच महाभूतों रूपी उपाधियों से यह विशेष आत्मा खिल्य भाव की उत्पत्ति के समान उत्पत्ति दिखाई देता है। समुत्थाय सम्यक उत्थाय एव भूते उत्थिता जिन भूतों से उठा हुआ था तानी यदा कार्यकरण विषयाकार परिणता भूतानी आत्म विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानी शास्त्र आचार्योपदेश स्पष्ट वही चीजें जब यदा ये जिस तरह से उत्पन्न हुए निमित्त बता देना इन उपाधियों के निमित्त से खिल्य भाव। अतएव जब ब्रह्मविद्या के द्वारा इन सब उपाधियों का स्वरूप में लय हो जाता है वह खिल्य भाव कार्यकरण विषयाकार परिणतानी कार्यकरण विषयाकार से परिणत भूतानी आत्मन विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानी आत्मा के अंदर एक विशेषात्म भाव लाया था हम देवदत्त इत्यादि विशेषात्म भाव लाया खिल्य भाव के प्रति कारणीभूत थे। ये सारे के सारे शास्त्राचार्य उपदेशेन ब्रह्म विद्या नदी समुद्र प्रगलापितानी विनश्यन्ति नदी समुद्र के समान शास्त्राचार्य उपदेश प्राप्त ब्रह्म विद्या के द्वारा सब के सब विलय होने से ये सारी उपाधियां नष्ट हो जाती है। सलिल फेर बुद्ध बुद्धादिवेश सलिल फेर बुद्ध बुद्धादि जो है ना अपने स्वरूप शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। बुद्धिवत तेज विनश्यत्सु अनु एव एष विशेषात्म खिल्य भावो विनश्यति जब कार्य करण नाम विषय रूप उपाधियां नष्ट होगी उन्हीं के कारण से आया हुआ ए अनु उनके विनाश होने के साथ साथ एष विशेषात्म खिल्य भावो ये जो विशेषात्मा था खिल्य भाव का देवदत्ता भाव वह भी समाप्त होता है। यथा उदकालक्त आदि हित्व पाने जैसे उदक हटाओ तो प्रतिबिंब खत्म अलग तक पुष्प को हटा दीजिए तो स्फटिक में लालिमा खत्म उदक अलग तक आदि हेतु अपने इनका अपने होने पर सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब विनश्यति सूर्य चंद्र जो प्रतिबिंब था रक्त अरक्तिमा उत्पन्न हो गया था वो सारी चीजें खत्म हो जाते चंद्रादि स्वरूप देव परमार्थ उपदृष्ट है और रह गया गया सूर्य चंद्र जो अपने पारमार्थिक स्फटिक वगैरह है अपने अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उसी प्रकार से आप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। दत्त प्रज्ञान घनम अनंतम अपार स्वच्छम प्रतिष्ठित है ठीक उसी प्रकार से खिल्य भाव समाप्त करके हे मैत्री तुम भी इसी प्रज्ञान घन अनंत अपार स्वच्छ रूपेण स्थित हो जाएगी ये बता दो ब्रह्म की शेषा इसलिए ब्रह्म रूप इसलिए मरने के बाद मरने का मतलब किसके मरने के इन उपाधियों का मरने के बाद उपाधियों का विलय होने के बाद उपाधियों का विलय का मतलब क्या है उनकी अपनी सत्ता जो भेदभाव से पूर्वक अपने ग्रहण किया है उनकी सत्ता का निराकरण उनके मिथ्यात्व का निश्चय होने यही उनका विलय मिथ्यात्व का निश्चय होना ही इनका विलय है। उसके अलावा और कोई विलय करने की अतिरिक्त कोई विलय जिन्हें दिव्य दृष्टान में अतिरिक्त विलय दिखाया जल को हटा दिया फूल को हटा दिया वैसे इन सब जल को हटाओ निकालो कहीं रख दो ऐसा नहीं हो सकता है ना इसलिए इनके मिथ्यात्व का निश्चय करना ही इनका हटाना और कुछ इनमें जो सत्यत्व बुद्धि है एक खिल्य भाव का कारण है इन्हें मिथ्यात्व बुद्धि जो है ना ब्रह्म भाव का इसलिए कहते हैं इसके पश्चात क्या है वो मिथ्यात्व को ही है उस भाव का इसलिए क्या करें नाम नहीं रहेगा नाम नहीं रहेगा तो रूप नहीं कर्म नहीं नाम रूप कर्म है ना नाम लिया फिर नाम के रूप रूप के बाद कर्म हो गया ये क्रम थी जब नाम ही नहीं रह गया प्रत्यय संज्ञा से बोल दिया अर्थ क्या है ये सब मिथ्या हो जाता है। इनमें नाम रूप कर्म में जो सत्य थी वह नाम रूप कर्म नहीं रह गया कदो मिथ्या हो गया न तत्र प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्ति इसलिए तस्मिन् विषये विलय प्राप्त प्रत्यय मैंने विलय को प्राप्त करके विमोक अनंतरम मोक्ष प्राप्त करेंगे अनंतर मुक्ति के अनंतर विशेष संज्ञा अस्ति माने अहम असौ द्वितीय वर्ग जो अपना अंदर जो इस भाव था इत्यादि क्षेत्र ईश्वरा इत्यादि रूपाचा इत्यादि भाव जो था वो सब समाप्त हो जाता है। नवस्ति कार्य कर्ण संगात विमुक्त से, किसके लिए कह रही है? जब कार्य कर्ण संगात से विमुक्त हो गया, इसे कर्ण संगात भी केवल कार्य संगात मन से साधारण मरना हो जाएगा, ना शरीर का मरना कार्य का जो है विनाश है, लेकिन कार्य कर्ण संघात का विनाश कर दिया तो सुख शरीर भी खत्म हो गया, इसे गमना गमना भी सारा मामला समाप्त है। इसे कार्य कर्ण संघात भ्यो विमुक्त, कार्य कर्ण संघात से जो विमुक्त है उसकी कोई विशेष संज्ञा प्रत्येक विशेष संज्ञा नास्ती, ऐसे जोड़ देना है। ऐसा विदुषा विमुक्त समय ऐसा ब्रह्म विद्यावान पुरुष का इति एवं अरे मैत्री ब्रवीमी, अरे मैत्री मैं ऐसा तुम्हें स्पष्ट कथन कर दे रहा हूँ। नास्ति विशेष संज्ञा इति अहम असौ अमुष्य पुत्रो मम इदं क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्यादि लक्षण अविद्याकृतत्वात् तस्य अविद्यायाश्च ब्रह्मविद्या निरन्वयतो नाशितत्वात् कुतो विशेष संज्ञा संभवो ब्रह्म विदस् चैतन्य स्वभाव व्यवस्थितस्य। बताओ जो ब्रह्म भाव में ब्रह्मवेत्ता अपने चैतन्य स्वभाव में जो अवस्थित हो जाता है उसकी जो विशेष संज्ञा की उत्पत्ति किस साधन से उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि इस विशेष संज्ञा की उत्पत्ति के कारण भूता अविद्या को हमने ब्रह्म विद्या के द्वारा नष्ट कर दिया है ना। नास्ति विशेष संज्ञा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नास्ति विशेष संज्ञा मतलब विशेष संज्ञा क्या है? अहम असौ अमुष्य पुत्र मम इदम क्षेत्र धर्म सुखी दुखी आदि रूपा जो इत्यादि लक्षण इत्यादि रूपा जो विशेष संज्ञा कैसी थी? अविद्याकृतत्वात् अविद्याकृत्व निग्राते तस्य विशेष संज्ञायाः अविद्यायाश्च द्रविद्या तारस्य जो कारणभूत अविद्या सहित वह विशेष संज्ञा भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। कैसे? द्रविद्या निरन्वयतो, ऐसे कर दिया गया आगे यानी कोई बीज रह गया, अविद्या का बीज रह जाएगा, बीज फिर पैदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मां मर जाए तो क्या अंडे रखे हुए ना, ऐसे नहीं बोलने का यहाँ पर। अविद्या की मां मर गई तो गांडे भी मर गए साथ, कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं निरन्वय, तो इसका नाश जो है कुछ आगे और पीढ़ी के कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाए ऐसी बात नहीं है। निरन्वय तो निशेष तो नाश कुतो विशेष संज्ञा संभव, अब बताओ किस पुनः विशेष संज्ञा उत्पन्न होगी ऐसा प्रवृत्ता के प्रति शरीरावस्थित देखो आगे कहते हैं शरीर का मरना नहीं है यहाँ। शरीरावस्थित शरीर के अंदर विद्यमान देहदेह में भी विशेष संज्ञा न उपपद्य है, विशेष संज्ञा किम तो कार्य कर्ण विमुक्त सर्वतः, और जिसके तो कार्य कर्ण संघात वाक्य में ही मर गया विदेह मुक्त हो गया उसका तो कहां सवाल होता है? जब जीवन मुक्त के अंदर ही सारे सब समाप्त हो गया तो विदेह मुक्त तो प्रसंग ही नहीं उठता है। इति होवाच उक्तवान किलो, ऐसा उसने कह दिया परमार्थ दर्शन मैत्रेय भार्य याज्ञवल्क्य, ऐसा याज्ञवल्क्य ने इस परमार्थ दर्शन को कह दिया। अब इस परमार्थ दर्शन पर उसको संशय होता है कि ये कैसे संभव है।